Gorka Torre gurekin Herribiltzako kidea, egunon? Bai, egunon. Azken hilabeteetan Herribiltzak hainbat ekintza egin ditu euskararen alde, ze ekintza dira horiek, Gorka? Beraz, egin ditugu hainbat tindaketa, bereziki osasun zerbitzuen eraikuntzetan, ospitalean adibidez, erakusteko gu nahi dugula euskarari lehentasuna eman. Euskarak bizitzeko behar du lurralde bat nun herritarrek lehentasunez eta hizkuntza horretan hitz egiten duten, ez? Eta orduan, hemen adibidez, ospitalea bezalako zerbitzu publikoetan, seinaletikan doi-doi emaiten zaio euskarari toki pixkat, baina beti bigarren eta mailan, eta hortan gelditzen da, gero beste komunikazio esparru guzietan euskara ez da kasik ezer eta agertzen, ahozkotasunean ez da agertzen, eta horren itxurakeria da. Hola, elebitasun, alegiazko elebitasun bat, enun euskara bigarren tokian agertzen den, ari da garatzen, Ipar Euskal Herrian, baina egoera horretan euskara hiltzen ari da. Eta horrean, euskara lehentasunez behar da gertu biziko esparru guzietan, eta guk seinaletika elebiduna ados, baina lehentasunez, eta beraz egin nahi du horrek gehienik euskaraz behar dela eta idatzi. Horrez gain, egin dugu eta egun hauetan ekintza, beste ekintza mota bat, eta UNESCO erakunde horrek Euskal Herrian baditu lau ondare material babesten dituenak, dituena munduko ondare kultural bezala. Eta hauek dira Portugalete eta Getxo arteko zubia, Bizkaia zubia, eta beste hiru ondare badira Ipar Euskal Herrian, Ospitalepiako Eliza, Garaziko Jondoni Jakobe atea, eta Baionako katedrala. Eta beraz, hiru eraikuntza horien hormetan baziren itxatxiak, taula edo argizko taula batzu nun iatzia zen frantsesez UNESCOk babesten zituela eta edo dituela ondasun horiek, eta orduan egin duguna da kendu ditugu eta plaka horiek egun hauetan salatzeko Euskal Herrian guretzat zentzugabea dela babestea ondare materiala hizkuntza euskara desagertzen ari delarik, eta horren alde ez delarik, zera euskararen alde ez delarik zeruski ez egiten. Gainera, egin dituzuen ekintza horietariko batzuk UNESCOren izenpedurarekin sinatu dituzue. Hori zergatik? Bai, eta hemen azkenean guk erakutsi nahi dugu UNESCOren kontradikzioa. Alegia erraiten dute munduko ondare kultural anistasuna babestu nahi dutela, baina guk diogu Euskal Herriko munduko ondare kultural garrantzitsuena euskara dela. Eta orduan, euskara behar dela lehenik babestu, eta ondotik zentzua ukango du beste ondasun material batzu babestea. Baina kontrakoak ez du zentzurik. Babestea ondasun material batzu eta ustea hizkuntza bat hiltzen, edo nahitazko politika bat egiten hizkuntza hori hiltzeko, eta hori da gertatzen ari dena, horrek ez du zentzurik, eta UNESCOk behar luke hori salatu, beraz guk Siria sartzeko, ekintza horiek UNESCOren izenean izenpetu ditugu. Gorka Torre, mil esker. Mil esker zuei.